Her şey olması gerektiği gibi oldu. Yani provalar başladı, kostümler dikildi, sahne dekorları yapıldı. Aman bir telaş, bir koşturmaca. Semiramis bir terzide, bir berberde, bir sahnede, bir evde. Çocuğu bile arada görüyor, artık emzirmiyor, vakti yok. Mamaya başladı Sado. Kenan bir az solist eşi olmanın ne menem bir şey olduğunu yeni anlıyor. Hiçbir şey uzaktan görüldüğü gibi değil. Yaşamadan bilinmiyor. İlk kez bağımsızlığını kaybetti. Gel diyorlar geliyor, git diyorlar gidiyor. Mümkün olduğu kadar Semiramis'i yalnız bırakmamaya çalışıyor. Normal değil mi? O da ilk kez yaşıyor bu macerayı. Birinin desteğine ihtiyacı var, bu elbette Kenan olmalı. Ama Kenan bu arada kendini bir çanta sanıyormuş. Ne gam! Akıntı o kadar güçlü ki karı koca olup bitenin farkında değil. Kenan en iyi saz heyetini kurdu. Ali Rıza sahne için para döküyor. Semiramis elinden geleni yapıyor. Artık Kenan'ın başı dönmüş olmalı ki kendine güveni bir yana bırakarak saz heyetinin en yaşlısı Kanuni Sarkis'e ''Nasıl abi, bir yıldız doğdu diyebilir miyiz?'' Sarkis sakin, çok yıldız görmüş, sözünü sakınmaz. ''Heyecanlanma oğlum, karın yıldız değil, güneş, güneş.'' diyor. Hele son provalarda Semiramis o beyaz tuvaletiyle sahneye indiğinde, söylediği parçayla salonu inlettiğinde tüm saz heyeti kendinden geçip kızı ayakta alkışlıyor. Budur işte. Sahneyi de tasvir edelim, manzara yarım kalmasın. Tavan gök kubbe misali karanlık. Yıldızlar göz kırpıyor. O karanlıkta saz heyeti yerini alıp bir peşrev geçiyor. Derken kemanlar feryat etmeye, kanun inlemeye başlıyor ve tavandan bir hilale oturmuş ağır ağır aşağı inen Semiramis görünüyor. Projektörler üzerinde gökten inen bir peri, beyazlara bürünmüş. Ayağı yere değince ilk parçaya başlıyor ve o sırada sahne ayaklanıyor. Böyle tasvirlerin yer aldığı döner sahneye üç kez üç ayrı kıyafetle giriyor. Ali Rıza çok memnun. Elbette şöhreti yaygın yıldızlar var bu ülkede. Ama onlar yaşlandı artık. Bu kız bir bahar, bir yağmur, bir beyaz bulut gibi. Bütün İstanbul'u en iyi fotoğrafçıların çektiği afişlerle donatıyor. Basından tanıdıkları gelip Semiramis'le kah boğaz sırtlarında, kah bir tekne gezintisinde yahut Ali Rıza'nın Bebek'teki mükellef dairesinde röportaj yapıyorlar. Fotoğrafların birkaçında Kenan da yer alıyor. Evliymiş, kocası varmış. Nasıl biri acaba diye sorulmaz mı? Görenler onları birbirine çok yakıştırıyor. Kenan erkek güzeli, Semiramis bir prenses sanki. İşte bu müşterinin tav olduğu zamandır. İlk gece yer yerinden oynuyor. Gazinonun çatısından havai fişekler atılıyor. Semiramis her göründüğünde hınca hınç dolu salondan çığlıklar yükseliyor. Konserin bitiminde bir çile bülbülüm çile patlatıyor ki tüm seyirci onu dakikalarca ayakta alkışlıyor, üç kez sahneye çağırıyor. Tamamdır, bir yıldız doğdu işte. Ne var ki karısının arkasında saz heyetinin şefi olarak çalan Kenan'ın içi bulanık. Bu kadar ilgiyi bu kez kaldıramaz. Ardından Ali Rıza kuliste yeni yıldıza bir sürpriz yapıyor. Aynada kendini hayran hayran seyre dalan, az önceki tezahüratın sarhoşluğundan sıyrılamamış Semiramis'e arkadan yaklaşıyor ve pırlantalara bulanmış bir gerdanlığı göğüs dekoltesine takıyor. ''Muhteşemdin meleğim.'' diyor. Kızın nutku tutulmuş, bir şey diyemiyor. Ama arkada duran Kenan'ın kalbine bir hançer saplanıyor. Niçin? Şunun için. Bu alemde patron bir kadına böyle bir pırlanta taktığında onu kendine ayırmış demektir. Kesin. Semiramis bunu bilmez ama Kenan biliyor ve sessizce karısına yaklaşıp kulağına ''Tebrik ederim, harikaydın.'' dedikten sonra odadan çıkıyor. Ardından alı al moru mor Nezih'e geliyor. Kanter içinde kalmış. Kızına sarılıyor, ana kız hıçkıra, hıçkıra ağlıyor. Bu gözyaşları bir zaferin kutlamasıdır. Ali Rıza kutlamayı taçlandırıyor. Hadi yeter, ağlaştınız. Şimdi hep beraber gönlümüzce eğlenmeye gidiyoruz. Adet üzere programa katılanlar, saz heyeti birlikte Boğaz'da ünlü bir lokantaya gidilecek. Gece uzun, Kenan su koy veriyor. Beni affedin, acayip başım ağrıyor diyor. Onu orada koyup gidiyorlar. Tuhaf, Semiramis yüzüne bile bakmıyor. Onlar gidince gazinoya bir karanlık, bir sessizlik çöküyor. Sade temizlikçilerin bu sükuneti bozmamak için bir hayalet gibi oradan oraya gidip gelişleri. Kenan bir taksi çağırıp metruk bir meyhaneye gidiyor. Alkolle başı hoş değil ama bu defa adam akıllı içiyor. Ta ki kafasında bir buluttan başka bir şey kalmayıncaya kadar. Neden içtiğini biliyor ve bunu kendine itiraf etmekten korkuyor. İnsan bir korkuyla ne kadar arkadaş olabilir? Saçma. Korku kucaklanmaz, ondan ancak kaçılır. Bir de korkuyu yenmek var ama ne mümkün. Annesi uyumamış beklemiş. Oğlunu böyle perişan görünce sarsıldı Naiman ama belli etmedi. Karın nerede? Nezihe yok mu? Onlar eğlenmeye gitti. Müjdeler olsun, gelinin bir yıldız artık. Ya sen? Beni bırak yatayım. Bu böyle devam etti. Her gece full çekiyor gazino. Herkes Semiramis'in peşinde. Kenan'ın yüzüne bakan yok. Programdan sonra çekip gidiyorlar. O orada yapayalnız kalıyor. Sonra doğru meyhaneye. Semiramis çocuğunu bile unuttu. Arada bir alıyor kucağına. Severken onu değil, kendini seviyor sanki. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş onun yıldız annesi. Oğluma bir şarkı söylesem anlar mı Kenan? Sen önce kendine söyle. Semiramis bu sitem dolu sese aynı tonda cevap veriyor. Mesela neymiş o? Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Semiramis isterik bir kahkaha atıyor. Ah yapma be sevgilim, istikbal bizim. Öyle mi diyorsun? Memleket beni konuşuyor, farkında değil misin? Bu alem çoğunu baş tacı eder ama sen işin sonuna bak. Semiramis çocuğu sedire yatırıp kocasının yanına yaklaşıyor, ona arkadan sarılıyor, şımarık bir tonda, ''Yoksa kıskanıyor musun beni?'' Her koca karısını kıskanır. Semiramis'in dudaklarında gururun kıvrımları. ''İftihar etmelisin canım.'' ''Ederim elbet ama karımı yanımda bulabilirsem.'' ''Sen gelmiyorsun, eğlenceye ne yapalım?'' O bir eğlence değil, patronun kaprisi, keyfi. Yok ama patronuma söz söyletmem. Ne yani, ben mi, patron mu? Beni açmaza düşürme. Sanatım, şöhretim, kazancım, işte istikbalimiz. O senin saf hayalin. Beni ve çocuğumuzu bir kenara attığının farkında mısın? Evet, ama bir süre. Dayanmalıyız. O bir süre ne olur biliyor musun? Ne olur? Gün uzar, yüzyıl olur. Bu atışma karı koca arasındaki ilk tatlı tartışmaydı. Giderek acılaştı, insaf sınırlarını aştı. Birbirlerini incittiler, kırdılar, küstürdüler. Nezihe de kızından yana çıkınca Kenan sessizleşti, kaderine boyun eğdi. Ama ne kader, dayanılmaz. Bir süre sonra ana kız eve gelmemeye başladı. Kenan anlamıştı ne olduğunu ama yine dayanamayıp araştırdı. Ali Rıza ana kıza Bebek'te bir daire almış, dayayıp döşemiş, orada kalıyorlar. Hanımefendinin aklına eserse gelip oğlunu görüyor, biraz sevip gidiyor. Özel arabası, özel şoförü var artık. Ne yapsın köhne cibaliyi? Kenan her akşam içiyor. Rengi soldu, dizinde derman kalmadı. Saz heyetinin şefiydi ama notalara yeterince basamıyordu. Parmakları uyuşmuştu sanki. Artık bir yabancı gibi bakan karısının ardında çalmak onu kahrediyordu. Sarkis bir gün bunu bir kenara çekti. Kenan, bu alemi en az benim kadar tanırsın. Semiramis saf, bildiğimiz hikayeye kapıldı. Anası kurdun dişisi, patron atmacanın irisi. Ama sen kendini harcama. Senin gibisi zor bulunur. Ne yapabilirim abi, seviyorum. Aşk biter, bu alemde büyük aşklar yaşanır, çoğu reklama döner, şöhret ve para hepsini süpürür. Bitmezse kara sevdaya çevrilir. Babam gibi. Hah, tam isabet. Çare? Çivi çiviyi söker. Sen de kendi hayatını yaşa. Hayalet gibisin. Oğlunu düşün. Önce analar düşünür ama. Doğru. Ne var ki kız rüzgarın önünde sürükleniyor. Onu oradan çekip almaya gücün yetmez. Çaresizim biliyorum. Parmaklarım bile beni dinlemiyor. Epeyce konuştular. Sarkis olacakları önceden biliyormuş gibi anlattı. Eğer dayanamıyorsan terki diyar et dedi. Aşkın çaresi ya tahammül.